Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon berriz ere Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta ba hementxe gaude Kiroletik saioarekin berriz ere hartu dugu uztailean oporrak izan ditugu, baino berriz ere lanean gaude eta gure kirolariak ere noski batzuk ez dira gelditu eta bertze batzuk ba aste honetan hasi dira hurrengo denboraldia prestatzen eta hurrengo denboraldirako lanak eta prestakuntza guztiak aintzinera eramaten eta gu ere ba horixe egone eginen dugu guk ere hemen hasiko dugun denboraldia eta bueno ba gure kirolariekin egoteko aukera izanen dugu azken asteetan egin dutena edo gertatu dena ba oroitzeko edo errepasatzeko eta hemendik aintzinera ere gertatuko dena ikusteko batez ere ba beti bezala asteburuari begira jarriko gara eta asteburuan izanen ditugun kirolutzorduak aipatuko ditugu eta kasu hori da arraunekoa arraunak ez da gelditu arrauneko denboraldia udan dela badakizue eta noski ba martxan egon direla ere badakigu eta asteburu honetan ere gauza bera eginen dute, ba denboraldiari segida emanen diote eta Castron eta Orion ariko dira Hondarribiko gure arraunlariak bertze guztiekin batera noski, baino bueno, badakizu bezala, ba guk hemen Hondarribitarrak ditugu, beraz horiekin zentratuko gara eta ondotik futbolaz ere arituko gara. Hilabete bat iaia daramatzate Real Unioneko jokalari eta teknikariek lanean, ba aldaketa ugari izan dira Real Unionen lehen taldean aurten eta bueno ba pixka taldea egiten ari dira aurre denboraldiari hasiera eman diote erran bezala iaia hilabete bat daramatzate prestakuntza lanetan eta ba dagoeneko bi lagun arteko jokatu dituzte aurre denboraldi honetan eta hurrengoa ere bihar izanen da, beraz hori guztia aipatuko dugu Igor Emery Real Uniongo presidentearekin eta eskubaloia zeren noski arituko gara bidasoa ere aste honetan hasi da prestaketa lanekin 2024-2025 denboraldirako prestaketa lanak hasi zituzten pasaden astelenean Bidasoako lehen taldeko jokalari eta teknikariek eta hemen ere ba zenbait aldaketa izan dituzte taldean zehar bueno jokalari batzuk gehitu dira gutxi iaia gehienak segituko dutelako baino talde teknikoa bai entrenatzaileak bai aldatu egin dira eta entrenatzaile berriarekin ba lanean hasi dira aste honetan guztiak gogotsu eta indarrez eta erran bezala ilusioz dauden denboraldi berriari begira Europan izanen dira urten Bidasoako jokalariak eta beraz horri begira ba pozik eta gogotsu daudela aipatu digute. Eta asteburuari begira noski hitzordu batzuk ere ditugu aipatzeko, batetik Gipuzkoako pentatloia izanen dela Irunen igande honetan, hirugarren urtez segidan ospatuko da Irunen herri kiroletako bost modalitate uztartzen dituen froga hau eta bueno, ba Euskal Jira bestaren barrenean kokatzen den azken kirol hitzordua izanen da. Eta zesta punta ere izanen dugu gaur bertan Hondarribiko Grand Slamean erran bezala, ba, gaur uztailaren 26an hasi zen txapelketa hau Hondarribian eta irailaren 20ra arte luzatuko da hortziralero. Ba, jardunaldiak jokatuko dira Hondarribiko jostaldi pilotalekoan, zesta puntako bueno, ba, puntako hain zuzen ere pilotariak ariko dira bertan eta gaur ba, arratxean, Erik eta Bailo Etxeberri eta Laborden kontra ariko dira hain zuzen ere, arratxeko zortzitan izanen da hori jostaldi pilotalekuan, Hondarribiko Grand Slam txapelketaren barrenean kokatzen den jardunaldi berri honetan. Eta bukatzeko, ba, Mariño Real Union taldeko emakume nagusiekin izanen gara, Orezko Regional Mailan aritu dira azken denboraldian, eta ligako txapeldunak izan ondotik eta igoera lortu ondotik beraz, Euskal Ligan arituko dira 2024-2025 denboraldi berri honetan hauek ere martxan daude dagoeneko eta orain dela hilabete eskas bat ba beraiekin egoteko aukera izan genuen pixka denboraldi azken denboraldiaren errepasoa egiteko eta denboraldi berrirako dituzten, ez? Ba ideiak edo dituzten prestakuntza ideiak argitzeko. Beraz hori ere entzungo dugu. Ba denbora gehiago galdu gabe, aste ezagun beraz gaurko saioa. Thank you. Ba, erran bezala, arraunarekin hasiko gara eta aipatuko dugu arraunean Eusko Label Ligan Hondarribiko gizonak seigarren lekuan gelditu zirela, joan den larun batean Getxon, aldiz estropada hobea egin zuten igandean Lekition hirugarren lekua segurtatuz. Demoraldiaren erdira iritsi garen honetan, sailkapen orokorrean bosgarren jarraitzen du Hondarribiak 88 punturekin aintzinetik duen Donostiarrarengatik baita hirugarren postuan den Oriorengatik 2 puntura. Atzetik duen Getariari aldiz 28 puntuko alde erosoa ateratzen dio. Ligako liderrak aldiz Bermeo eta Zierbena dira, 117 eta 106 puntutan dira urrenez urren eta asteburu honetan Bakasturdiales eta Orion ariko dira Hondarribitarrak. Mikel Orbañanos Hondarribiko lehen taldearen entrenatzailea da, helburuak betetzea kostatzen ari zaiela aitortu dio Jean-Pierre Arokareneri. Bai, bueno, hasiera baten helburu bezala jarri genuen Orrezko txanda hortan egotea eta hasierako estropaetan lortu genuen, baina orain pixkat kostatzen ari zaigu, ez? Nahi genduke ba bueno, maila hobeto bat ematea iritsi eta hortan gabiltza. Saiatu berdeu buru ez galtzen eta albaldin badabintza gorako treniru hoiekin lehian jarraitzen. Bai, Castro lanun bat arratzaldean izangoa estropada eta gure txandako aurkariei aber aurre hartzeko gaigean helburu bezala hori jarri behar genduke gure txandan estropada on bat itia eta gero sailkapen orokorrei begiratzea, ez? Eta hurrengo egunen hori joan, ba, baitare Itxaso Zabalen jokatukoan estropada bat, estropa ere mupolita, eta han ere saiatu behar dugu, ba, emaitzon bat lortzen. Euskotren Ligan berriz emakumeetan joan den larun batean Getxon laugarren postu erdietsi zuten Hondarribitarrek igandean Lekeition bosgarrena. Kasu honetan ligaren bigarren herena beteko dute asteburu honetan eta sailkapen orokorrean bosgarren da Hondarribian 42 punturekin. Sailkapeneak gora eta bera diferentzia handiarekin, bere aintzinetik Donostiarra 48 punturekin eta Gibeletik Ibaika 26rekin. Castroan eta Orion itzordua hauek ere bihar eta etzi izanen dute Iker Cortés entrenatzaileak aipatu digun moduan. Bueno, ba hori aste pasen astea ba kolpe eman genuen, azkenen luze lehendabiziko luze oso politu bat genuen, gero ziagoan pizkar kaskar. Baina gero bigarren luzea mantendu genuen oso ondo, ez? Eta, bueno, azte buru ontako, ba, Castro eta hori dakagu, biak Itxasoko ere muak, eta, bueno, ikusi da Itxasoan ondo moldatzen garela. Ba, eroso gaude, ere mu guztietan, ez? Azkenen hori, askotan esan dudana, patroi oso ona dakagu, eta neskako oso ondo egiten dute arraunean Itxasoan, eta horren seinale bat da Itxasoan egin ditugun estropadak. Bueno, nik uste dut gogoratzen. Arraunlarien aldetik asteburu honetan ba erran bezala itxasadarretatik atera eta itxaso irekian aritzarekin konten agertu da Maili Olaskoaga arraunlaria. Bueno, nik uste dut gogotsu gaudela asteburu honetarako, ez? Aurreko asteburua eta gero polita juntzala eta ikusi ginala gai ginala baita Orezko txandakoien parean egoteko, nik uste dut gogotsu hartzen dugula asteburu hau, itxaso handia biegunak, itxaso irekia, iganderako itxaso zerbait gehien manda dago, eta gainera kostauzko olatu hori ez, Oriokoa berezia, baina bueno, nik uste dut indartsu gaudela eta gogo handiakin asteburuari begira. Kaeligan aldiz, ba, gizonetan, bigarren mailan joan den larumatean Santurtzin bosgarren kausitu zen, Late Lapurdiko arraun taldea, 10. Hondarribia. Igandean, Gorlizen Late kirogarren postua lortu zuen, eta Hondarribiak aldiz, 7. Sailkapen orokorrean 4. da, Lapurdiko arraun taldea, 70 punturekin, 8. Hondarribia, 31 punturekin. Hauek ere, Orion izanen dute, Orion izanen dira bihar, eta oroitu erran bezala ba lentaldeko gizonezkoak Castron bihar eta etzi Orion eta emakumeak gauza bera bihar Castron izanen dira eta Orion etzi. Eta futbola zarituko gara, Real Unionek aurre denboraldiko prestaketak hasi ditu, dagoeneko hilabete bat iaia daramatza lan horietan, eta ba, hori bueno, aurre denboraldia intzinera eramateko noski, ba, lagun artekoak jokatze ditu beti, eta horietako bi jokatu ditu dagoeneko. Pasaden asteazkenean izan etzen azken hori, bigarren hori, uztailaren 31, Stadium Galen, 3. Steve Bloomer trofeo ospatu baitzuten, Real Unionek eta Ajaccio elkarren kontra jokatu zuten saria, eta azken honentzat izan zen garaipena, 80 minutu ofizialetan bana berdindu ondotik, penaltietan nagusitu zitzaiolako etxeko taldeari. Estadium Galen estreinako zaritu zen Real Union asteazkenean uztailaren 31an, aurre denboraldiko bigarren lagunartekoa jokatzeko. Erran bezala, 3. Steve Bloomer trofeo jokatu zen bertan, Azea Jaktxio taldearen kontra zelaira hasi, barkatu zelaira irten eta berehala erakutsi zuen etxeko taldeak bere gogoa eta ilusioa, Quintanak 3. minutuan sartu zuen golari esker. Bat eta utzeko markagailoa mantendu ahal izan zuen, ordu erdiz, baina aurkariak ere bere lan egin zuen eta berdinketa lortu zuen Tuzgarren eskutik. Bigarren zatean berdin segitu zuten bitaldeak eta beraz, penaltietan erabaki zen garaipena. 4-5 emaitzarekin, Ajatxorentzat izan zen saria. Honen ondotik, larun bat honetan, hau da bihar bertan abuztuaren 3an, eguerdiko 12ak eta 4ordenean urrengo lagunartekoa jokatuko du, Mikel Llorenteren taldeak Olaran ben Alabes beren kontra. Jean-Pierre Lankidea, Igor Emery Real Union Realuniongo presidentearekin izan zen partidoren ondotik eta bueno, ba erran behar dugu lagunarteko hau edo lehen aldiz Estadium Galen talde berriarekin aritu behartzela ba aprobetxatuz taldearen aurkezpena ere egin zutela bertan zalen aintzinan eta horren inguruan ere aritu zela Igor Emery erran bezala Realuniongo presidentea. Bueno, aurkezpena ospatu da eta egun berezi bat eta jende hainitz ikusi dugu Estadion Galen eta Steve Bloomer trofeoa berreskuratu da eta bueno, taldea bere preparazioarekin jarraitzen du eta hori da garrantzitsuena. Bai, egun polita eduki dugu gaurkoan, goizean ormezan, urtero bezala, San Ignazioko egun hontan eta gero ba, ustut, partida polita izan dugula, egia da, ba, horre demoraldian ez dela erraxa ikustea partido errinu askokoak eta gaur kriston bero egiten zuen, zelaia baita ba, belarra pixka taltu zegoen eta abiadura aldetik ba, behar bada oraindik ez dugu zaila da ikustea ba, ligan eukiko dugune mailako partioa, baina nik uste dut partioa nahiko polita izan dela. Hasieran ondo ibilera, talde indartsu baten aurka, bigarren mailakoa, frantziakoa, eta bueno, gero aldaketekin ba, normalean gertatzen da pixkate erritmoa jisten dela pixka gehiago, eta bueno, gero ja penaltietan ba, jaia borobiltzeko hemen, azkenen bereik irabazute eta bueno, Steve Bloomer sari hori ere berreskuratzea eta olako egun bat borobiltzea sari horrekin ikustu dute polita izan dela. Eta batez ere armaiak baita ikustu dute kolore polita zeukatela, kamiseta berriekin ere kamiseta berri desente asko ikusi dugu armaietan. Eta bueno, aurrera goaz. Hau egun bat gehiago izan da eta bihartik aurrera beste entrenamendu bat, larun bateko partidua prestatzera eta batez ere ba 24an edo 25an, ez dakit noiz izango den, baina asteburu hortako partio hori Bartzelonan, hori da gure helburu nagusia. Ba, erran bezala fitxaketa andana egin ditu Real Unionek uda sasoi honetan, baina ez du oraindik bukatu. Astelenean Sergio Santos Real Madrilen arrobian formaturiko eskuineko egalaria iritsi bazen, heldu den asteartean James Wright atezainak izenpetuko du Irunen. Aston Villatik heldu da 20 urteko jokalari ingelesa, partida gutxi batzuk jokatu ditu Premier Ligan, oro har Unai Emeryren taldearen filialetan aritu delarik. Aston Villak eta Real Unionek joan den urte bukaeran akordioa izenpetu zutenetik 3. jokalaria da Birminghametik Irunera etortzen dena. Eta oroitu Igor Emeryk berak erran duen bezala, bere ahotseko edo elkarrizketako azken zatian, ba oroitu, abuztuaren 24ko asteburuan hasiko dutela Liga Bartzelonan, Barça Athletic filialaren kontrako norgehiagokarekin. Eta Bidasoak ere, ba ilusioz hasi ditu demoraldi berrirako prestaketak pasaden astelenean ospatu zuten lehen entrenamendua eta 2024-2025 demoraldiari begira gogoz dago taldean bere onena emateko. Bidaso Irunek erran bezala 2024-2025 demoraldiko prestaketak hasi zituen pasaden astelenean uztailaren 29an lehen entrenamendua ospatu zuten. Orduan Artalekun eta Gurutzagin alde presidenteak eta Les Mozas entrenatzaileak aipatu zutenez taldea ilusioz eta gogoz dago ikasturteari hasiera emateko. Taldekide batzuen faltan hasi zuten pasaden astelenean Bidasoko jokalari eta teknikariek aurre demoraldia, Leo Maciel izan ezik, Parisen dagoelako joku olimpikoetan eta David Faile eta Alex Rice juvenilak kenduta, Bidasotarrek entrenatzaile madrildarraren eta bere talde teknikoaren aroari ekin diote. Alex Mozasek berak aldaketa ilusioz hartu duela errantzuen eta hori bera dela ere jokalariek erakutsi diotena lehen lan saioan. 2024-2025 denboraldia beri begira tituluak lortzea eta Barsari aintzin egite izanen dira erronka nagusiak finaletin egon behar gara eta ezin diogu lehiaketa bakar bati uko egin horrelaxe gaineratu zuen. Pasaden ikasturtekoak gainditzea zaila izanen dela argi du entrenatzaile berriak, baina borrokatuko dutela ere jakinarazi du talde ona dutelako eta oso pozik dagoelako duen plantillarekin. Gurutzagin agalde, Bidasoako presidente ere, ilusioz agertu zen prentsaren aintzinean, demoraldi berria eta ilusio berriak direla, aintzinetik dutena jakinarazi zuen gogoz daudela, dena asteko noski eta ilusioz dena ongi joan dadin. Lehiak eta politak eta erakargarriak dituzte aintzinetik aurten Europako txapelketa, Sobalkopa edota Erregekopa. Alere, denetatik garrantzitsuena Plenitud Asobal Liga izanen da, horrek Europarako bidea irekitzen baitu, eta bertan zentratuta egotea lehenetsiko du Aginagaldek. Hain zuzen ere, abuztuko entrenamendu eta lagurna artekoen ondotik irailean emanen diote hasiera, Asobal Ligari datak zehaztu gabe badaude oraindik, ba, Bidasoak dagonako ezagutzen du itzorduen zerrenda, eta lehen arerioa Aranda izanen du, euren etxean. Erramezala, oraindik ere zehaztu gabe daude datak, lehen iraileko lehen edo bigarren asteburuan izanen da hori, eta ondotik Artalekun jokatuko den lehen partidua, pasaden ikasturtean bezala, Barsaren kontrakoa izanen da, erramezala, ikusita, noiz hasten den, noiz hasiko den demoraldi berria, ba, Barsaren kontrako lehen partidu hau, Artalekun jokatuko den lehen partidu hau, ba, iraileko bigarren edo hirugarren asteburuan izanen da. Gurutz Aginagalde adituko dugu urrengo minutuetan. Bai, aurreren moraldi guztiak bezala, ba, oso ilusionagarria, ez? Ba, denok gabiltza ba, gogotxu, da, pasada, eta bueno, ba, denboraldi berri bat, eta denok ilusioz, eta bueno, ziur gauzak ondo joaten direla. Bai, esan Europan egotea ba, oso garrantzitsua da guretzat, alde batetik, ba, klub bezala, ba, kompetizio polita delako, eta deni gustatzen zaigulako egoteagatikan, eta gero ere, ba, bueno, bai talde bezala daukagun askuntzari ba, jarraipena emateko ere, ba, garrantzitsua da Europan egotea, eta bueno, bertan kompetizia urtean ba, garrantzitsua izango da. Ba, horixe, aurre demoraldiko prestaketak hasi dituzte eta dagoeneko ligari begira ari dira eta noski Europako txapelketa hortara ere lehen urtean lortu zuten Europan egotea, Europako txapelketa jokatzea, bueno, ba, txapeldun orde izan zirelako Asobal Ligan Bidasoako jokalariak eta beraz, bueno, ba, hori izan dute erronka nagusia Europan maila ematea eta noski, ba, urrengo urtean ere, ba, aintzinera begira heldu den demoraldian ere Europan egoteko, ba, Asobal Liga erronka guztiak betetzea eta helburu guztiak betetzea ere. Erran bezala, bi Gurutzaginagalde baita Les Mozas entrenatzaileare eta noski, beraien plantilla guztia ere ilusioz eta gogoz dago, abuztuan zehar eginen dituzten prestaketa lan hauei, ba, hasiera emateko eta noski, hasiera eman diotelako, ba, segina emateko eta ligari ere hasiera emateko noski tartean. Erran bezala, lagun arteko batzuk ere jokatuko dituzte eta hurrengo asteetan, hurrengo egunetan jakinen ditugu lagun arteko arteko hauen data guztiak. Eta asteburari begira zenbait itzordu ere izanen ditugu asteburu honetan eskualdean eta lehena edo horietatik garrantzitsuena Gipuzkoako pentatloi txapelketa izanen da. Igandean Irunek hartuko baitu erran bezala Gipuzkoako pentatloi txapelketa. Hirugarren urtez herrikiroletako bost modalitate uztartzen dituen froga izanen da Irungo Urdanibia plazan igande honetan. Euskal Jira gaurtik igandera bitarte luzatuko bada kirolekin borobilduko da itzordua, harri jasotzea, giza proba, izkora, txingaketa, lasterketa uztartzen dituen pentatloia izanen da, abuztuaren lauan igande honetan Urdanibia plazan goizeko 11 terrietan hasita. Leian Xavier Zaldua, Andoni, Iruretagoiena eta Xabat Olaizola hariko dira. Lehiaketaz gain alabaina erakustaldiare izanen da, zailtasun apalagoko proba berdinekin. Hauetan, Jakes Iruretagoiena, Jon Zaldua, Amalur Arbelaitz eta Uxue Ansorregi hariko dira lehiaketaren ondotik. Borja Olazabal Kirol zinegotziaren iritziz itzordu hau finko bilakatzeari esker, herri kirolak sendotzen ari dira Irunen eta Gipuzkoako Federazioarekin elkarlanean jarraitzeko asmoa erakutsi du. Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakariak azaldu denez, prestakuntza handia eskatzen duen lehiaketa exigentea da Irunen ikusiko dena eta kirolariak sasoi betean izanen direla gehitu du. Euskal Jiraren ildoan bete-betean kabitzen den lehiaketa da pentatloia, elkarteak antolaturiko ekimena ez badare, pozarren hartzen dutela azaldu ziguten joan den astean Iñaki Olazabal eta Maialer antolatzaileek. Izan ere, landaremuko ohiturak irira eramatearen dinamikan kabida baitu kirol itzorduak. Irungo udalak adierazi duenez, kirol proba egiteko trafikoa etengo dute Urdanibia plazan eta Korrokoitz karrikan goizeko 9:00etatik eguerdiko ordu biterdietara bitartean, hala ere, Santa Elena karrikatik Larreahondi aldera zirkulatzen alko da goiz osoan zehar. Erran bezala, goizeko 11:00etan hasirik abuztuaren lauan Urdanibia plazan, hirugarren aldiz, Gipuzkoako pentatloi txapelketa jokatuko da, Leian Xabier Zaldua, Andoni Iruretagoiena eta Xabat Olaizolariko dira. Horren ondutik, irakustaldiare izanen da, eta bertan Jakes Iruretagoiena, Jon Zaldua, Amalur Arbelaitz eta Uxue Ansorregi hariko dira. Adituko dugu, urrengo minutuetan, Aimar López lankidea bertan izan zela prentxaurrekoan, eta bertan bildutako ahots eta xehetasun guztiak ere adituko ditugu beraz urrengo minutuetan. Euskal Jiraren egitarau nagusia larun bat honetan garatuko bada, igandean ere izanen du jarraipena, laugarren urtez Gipuzkoako pentatloi txapelketa hartuko du abuztuaren laugarrenean Urdanibia plazak. Borja Olazabal Irungo kirol zinegotzia asebeterik mintzatu da egitarauarekin, Euskal Jiraren itzordu garrantzitsuari kirol kutsua ere gehitzen baitio Irun fokopean kokatuz. Uste izan genuen oso apostu interesgarria zela, kirol arloan zerbait ezberdina ikusteko Irunen, zerbait berezia eta ikusgarria, gainera ikusi dugu jendeari gustatzen zaiola, ze jendea gerturatzen da txapelketa ikustera eta pentatloia ikustera, eta horregatikan pasa dira hiru urte eta jarraitzen dugu apostu berdinarekin. Aurtengo izango da hemen Irunen egiten den hirugarren edizio hori, eta espero dugu eguraldi ona edukitzea, kirolariak sasoi honean egotea eta espektakulo polita ematea eta beti esaten gundun bezala, ez? Jende asko gerturatzea eta ambiente oso poli eta bizitzea hemen datorren igandean Irunen Urdanibia plazan. Beti esaten dugu Irunen gustatzen zaigula mota guztietako kirolak edukitzea, askotan kirolari buruz hitz egiten denean futbola edo hemen Irunen eskubaloiari buruz asko hitz egiten da, baina honekin ere erakusten dugu beste motatako kirolak ere eduki dezakegula hirian, jendeari gustatzen zaiola ere herri kirolak ikustea hemen Irunen, eta esaten nuenen bezala horregatikan ekartzen dugu honea mota honetako espektakulu galanta. Eta goizeko 11:00etan hasirik herri kiroletako hainbat modalitate hasiko dituzte pentatloiko lehiatzaileek, hortaz gain erakustaldiak ere izanen direlarik, Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakariak azaltzen du egitaragua. Bost akziotara da, Borjak esan duen bezala, lehenengoa harri jasotzen egin beharko lukete, gero aizkoran, gero harri tiraka, txingak eta azkenean korrika. Oso txapelketa exigentea da, prestakuntza handia eskatzen duna, eta kirolariak espero dugu beti bezala sasoi betean etoriko direla, eta aurten ere ikuskizun polit bat emango dutela. Txapelketa zaparte izango ditugu bi erakustaldi, mutile gazteak, 18 urte azpikoak, eta neskek ingo dute beste erakustaldi bat. Ez da txapelketa izango aurten, hiru behar direlako gutxienez txapelketa osatzeko, eta bi bakarrik genitunez lesioak eta gazteen kasuan besterik ez dagoelako momentuz, erakustaldi moduan egingo dute, beraiek ere badakitela lan hau egiten eta ikusiko bezute maila bikain emango dut. Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakaria eta itzordua beraz igande honetan Irungo Urdanibia plazan goizeko 11:30etatik landa. Eta pilotan aldiz, zesta puntan hain zuzen ere Hondarribiko Gran Slamean joan den hortziralean Bixente eta Tainek lortu zuten sailkatzea eta buztuaren 23an Benetrix eta Salegiren kontra. Ariko dira gaur arratsean berriz, Erik eta Bailo Etxeberri eta Laborden kontra ariko dira, arratseko 8etan jostaldi pilotalekuan. Erik Mendizabalek pozarren hartu du Hondarribian aritzeko aukera, denboraldi hasieran Donostian finalerdietan galdu izana gainditzeko gogoz baitago. Txane otia, ez, plazerra, ja. Ja, jolazten otia da, rodaute otia, ba, hori postasunaz. Bueno, pixkate kaskarra, ez, lehenengo kampeonatua Donostin, ba, ingen duen purrote semifinalian, eta Hondarribin, ba, espero, resultago bio ukitziaz. Kenian Hondarribin, ba, zertesun moduen mugando, eta nik uste, ba, jendia kanpotikan ere etorriko dala ikusteaz, da, kirol bat, ikusteko oso espektakularra dela eta nik uste ba, ekartzen dugu jendia, ba, nik uste guztako sakuela. Hombre, beti ez, etxien jolazti eta behintzat aktibuti ba, hori daka ez, plus bat daka. Eta hombre, zenbat eta frontoik iso egon irikitza ba, asko zobeto ez. Berra bezala, ostalaren 26an hasi zen Hondarribiko Gran Slama eta irailaren 20ra arte, hortziralero ariko dira Hondarribiko jostaldi pilotalekuan, puntako zesta punta txapelketa hauxe bera jaialaibe enpresak Hondarribiko dela eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin antolatua. Euskal Herri osoko puntistek hartuko dute kantxa, aurten lehen aldiz emakumen master seriesa ere izanen delarik hiru partidarekin. Beraz, horixe izanen da, gaurko itzordua irailaren bitarte izanen dira hortziralero Hondarribiko jostaldi pilotalekoan Hondarribiko Gran Slama jokatzen zesta puntako jokalari onenak eta erramezala. Ba, gaur bertan Erik eta Bailo Etxeberri eta Labor den kontrariko dira arratsaldeko 8etatik aintzinera. Eta lasterketez ere arituko gara eta hemen emaitza batzuk ditugu aipatzeko hain zuzen ere atzo ospatu baitzen berako 10. gau lasterketa, berako besten bezperan ospatzen den lasterketa da eta ohiko ibilbidea, ohiko ordutegia du, ohiko data ere eta atzo abuztuaren lehenean ospatu zen, erran bezala gaur hasi dira bestak eta gaurko txupinazoaren atzarian egin zuten hori eta bertan Odei Lujanbio Goizuetarra eta Anel Zaurria Beratarra nagusitu ziren. Erran bezala, berako besta bezperan dagoeneko klasiko bihurtu den itzorduetako bat da, Mantxale Mendi lasterketa taldeak antolatzen duen lasterketa hau, atzo jokatu zuten 10. edizioa, eta gizonetan Odei Lujanbio Goizuetarra eta emakumeetan Anel Zaurria Beratarra nagusitu ziren. Gizonetan, Odei Lujanbio Goizuetarrak 32 minutu eta 39 segundu behar izan zituen, 7,9 kilometroko ibilbidea osatzeko. Bigarren lekuan, Tristan Janmart sailkatua izan zen, 33 eta 10 denbora eginda, eta lehen urteko garailea izan zela, erran bezala, ba, Tristan Janmart lehen urtean garailea suertatu zen, eta urten bigarren postuan sailkatu da, eta azkenik hirugarren lekuan, ez dakit kuadrilako Ibon Erdozain Beratarra izan zen, 33 eta 37 denborarekin. Emakumei dagokionez, ez dakit kuadrilako Anel Zaurria Beratarra nagusitu zen, 37 minutu eta 43 segunduko denbora eginda, bigarren lekua ere Beratar batentzat izan zen, erori arte kuadrilako Ainhoa Etxegarairentzat, 42 segunduko denbora eginda. Hirugarren lekuan aldiz, Nerea Amilibia sailkatu zen 41 eta 31 denborarekin. Hoi bezala, kuadrilla arteko lehia ere izan zen, eta irabazlea ez dakit kuadrilla izan zen, bigarren lekuan Aion Kaxkuak gelditu ziren. Guztira, 211 korrikalarik hartu zuten parte lasterketan, probaren 10 edizioetako parte hartzerik jendetsuena, 2023ko 146 korrikalarik gaindituz, orain arteko markarik onena zena. Giro alaian ospatu zen proba beraz, agitz temperatura atsegineko gau batean eta jende eta musika ugari izan zen ibilbideko hainbat gunetan.

Eta honekin guztiarekin beraz, ba, saioaren bukaerara llegatu gara, gurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen, gibelean izateagatik. Oroitu, ba, gaur aipatu ditugun itzordu guztiak, bueno, ba, arraunean erran bezala, bihar Castron egonen direla Hondarribiko gure taldeak, emakumeak eta gizonak lehen mailan, eta Orion izanen direla, hauek ere igande honetan, eta Orion ere baino bihar, ba, bigarren taldeko arraunlariak ere izanen direla bertzetik, ba, Real Unionek lagun artekoa izanen duela bihar, Alabes beren kontra, eguerdiko amabiak eta laurdenean, Olaran ben, eta Bidasoak, bueno, ba, lanean segituko duela, momentuz ez dugu bere lagun arteko daten data zehatzik, baino, ba, bertan izanen dira eta aurrengo egunetan jakinen ditugu. Eta igandean berriz, Irunen Gipuzkoako pentatloi txapelketa izanen dago, goizeko 11 terdietatik hasita, eta horren aintzinetik. Gaur, Hondarribiako jostaldi pilotalekoan, Hondarribiko Gran Slama izanen da, bertze jardunaldi bat jokatuko dute, irailaren 20 arte luzatuko da txapelketa hau hortziralero, eta ran bezala ba, gaur bertan izanen dira, Hondarribiko jostaldi pilotalekoan, arratsaldeko 8:00 aintzinera, Erik eta Bailo, Etxeberri eta Laborden kontra. Eta honekin, ba, bueno, apuntatu hor, eskin batean, itzordu guzti hauek, gehiago ere izanen dira, eta astelenean izanen gara berriz, bueno, ba, itzordu guzti horien berri emateko, emaitzak aipatzeko, eta nola joan diren, balorazioak eta entzuteko beti bezala gure protagonisten ahotsetik. Beraz, hori guztia kontuan izanik, ongi pasatu asteburuan, berriz ere oroitu gaur aipatu ditugun itzorduak, gozatu noski, asteburuaz eta bertze asteburu batez ba kirolaz ere noski, gozatu, ongi pasatu eta astelenean entzungo dugu elkar berriz ere hemen, arratsaldeko 3:00. Bitartean, ongi izan! Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.